Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Panieneczki z jabłoneczką z listy przebojów trójki. Polecamy i zapraszamy ostatnio na miejscu, no tak nie za zbytnio, na 49, więc wciąż jeszcze poczekalnie, ale zachęcamy do głosowania. Panieneczki, jabłoneczka. No właśnie, to czas papierówek teraz. Zdaje się, że to już spadają, dojrzewają. No, jakkolwiek, niedaleko pada, czy jakoś tak. 4:15, czas na piosenkę dnia. Dziś Kamp. Just shame it ends like this. Woo! W naszej piosence dnia. Kilkukrotnie dziś do usłyszenia, między innymi w porannej audycji zapraszamy do Trójki, także do południa, jak sama nazwa wskazuje, jeszcze przed południem. No i w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, a Kamp automatycznie ląduje w zestawie do głosowania do listy przebojów Trójki. Do kolejnego notowania. No oczywiście zachęcamy, bo przecież lista nie zrobi się sama. Głosujemy jutro do południa. Cieszymy się kolejnym 1904 notowaniem w piątkowy wieczór. Polecamy i zapraszamy. A tymczasem na budziku 9 minut po 4:00. Za chwilkę rozgrzewka tychże właśnie korespondentów. No, nazwijmy nawet przodownikami. No taki to poranny dramat. 13 minut po godzinie 4, ale może też i powód do radości dla niektórych, bo zostać przodownikiem korespondencyjnym, no to nie lada wyczyn. Czwartkowym zresztą, no jakkolwiek to brzmi. Tym bardziej, że czwartek to taki mały piątek, jak kiedyś ustaliliśmy. Budzik małpa polskieradio.pl, 2 2 7 3, 7 1 3 3 5. Mailowo, telefonicznie, SMS-owo. Każdy może znaleźć swój sposób dotarcia, by być tymże przodownikiem. A więc chyba już, no 13 minut po godzinie 4. Trzy szybkie ciach, ciach. Weekend to rozpoczyna się już w środę, to od pana Jarka, który odezwał się jako pierwszy dziś z Poznania. Na razie 17 stopni, ale tak podglądając prognozy pogody, nasz słuchacz podpowiada w Paryżu 35, w Atenach to 40, jak nie więcej. No ale będzie też i dobra informacja, jeśli chodzi o te nasze rekordy temperatury właśnie przed świtem, jeszcze przed budzikiem. To o tym za chwilę, ale tu i teraz w trzech szybkich pan Jarek z Poznania jako pierwszy telefonicznie. Dzień dobry, cudownego, zmrożonego dnia. Tak wszystkim życzę. Pani Kasia Wiejska, korespondentka. Tak się zawahałem, zmrożonego, czy może zamożnego i nie dnia, a życia. Pani Kasia jako pierwsza dziś SMS-owo, a mailowo krótko i na temat. Nasz wierny słuchacz, pan Marcin z Pajęczna, kłania się nisko, kierowca dużego mobila. Prosi o mocne uderzenie w trzech szybkich jako pierwszy dziś. Pan Marcin, pierwszy mailowo. No to by cało i zdrowo, szczęśliwie dojechać do celu. Będziemy, ale tak dawkować, żeby nie było od razu mocnego uderzenia, byśmy cało i zdrowo dojechali do wymarzonego zakładu pracy. Albo właśnie ci, którzy w robocie za fajerą właśnie przyjemnie spędzali ten czas. Tego życzymy. Powitanie nowego dnia za chwilkę. Za moment także kartka z kalendarza. Będziemy sięgać po prognozy pogody, a i owszem, no i dziś to właśnie ten dzień, najcieplejszy w roku, 22 stopnie po godzinie 3 przed 4. To tak z domorosłych obserwacji redaktorka przed pracą. 18 po 4. Może wszystko już wiesz, może wszystko już masz, jesteś pewny, że to szczęście. Nie masz czasu na sen, nie masz czasu na seks, wciąż od życia chcąc więcej. Zachłanna jest ta gwiazda, dla której gubisz radość chwil. Liczy się wciąż niepewność, którą przynoszą dni. Najprostszych tych wież, które płyną, lecz nie z tobą. Nie uciekaj od miejsc najpiękniejszych tych wież, które zawsze są gdzieś obok. Zachłanna jest ta gwiazda, dla której gubisz radość chwil. Liczy się wciąż drogą. Musisz wiedzieć, że nic nie powtórzy się już. Otwórz oczy i patrz, każdy dzień jest jak cud. Może to właśnie jest szczęście. Szczęście dla ciepłolubnych, to na pewno znam takich, dla których to życie rozpoczyna się po 30, znaczy powyżej 30 stopni. Aha. Ale z tych domorosłych obserwacji pogodowych wynika, że maj 21, czerwiec 21, lipiec jednak 22. To dziś właśnie. Choć jakoś tak odczuwalnie, niespecjalnie, bo i wiaterek za oknem na Myśliwieckiej. Ale jednak, cwając fancyś, pojawiło się na termometrze, na wyświetlaczu w drodze do pracy. No więc uznajemy, że rekord roku. Przynajmniej z tych obserwacji od poniedziałku do piątku prowadzonych przez redaktorka. 21, a mówiłem, że 22. Nie, ale 21 minut po godzinie 4. Rozpoczynamy nowy dzień. 207 dzień tego roku. Słońce obudzi się no za niecałe pół godziny. Zajdzie po 20:30. Dzień potrwa 15 godzin i 50 minut. Krótszy od najdłuższego w roku. Już o prawie godzinę. A imieniny Anny, Hanny, Grażyny, Grażynny, Mirosławy, oraz Joachimma. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Czwartek, 26 lipca. Dzień dobry Państwu. Matthews Band, nowe nagranie w Trójce. 26 minut po godzinie czwartej. To teraz przypominamy wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. A tak na rozgrzewkę, trzy wybrane wydarzenia z 26 lipca. Trzy razy urodziny. I tak w 1863 roku urodził się Władysław Pytlasiński, zapaśnik, organizator sportu, założyciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Atletycznego. Przypomnijmy, był dwukrotnym zdobywcą tytułu zawodowego mistrza świata. W roku 1894 urodził się Aldous Huxley, brytyjski powieściopisarz, eseista i krytyk literacki. Jego powieści wyrażają zaniepokojenie przyszłością współczesnej cywilizacji. A w roku 1928 urodził się Stanley Kubrick, amerykański reżyser. Dziś kończyłby 90 lat, zmarł w 1999 roku. Trzy daty z kalendarza na teraz, trzy razy urodziny, a ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego, a to już za niespełna godzinę. Pan synoptyk z najświeższą prognozą pogody, to już za 3 minuty i 33 sekundy. O, taka trójkowa piosenka nam się ułożyła. Państwo także o tym, że dziś Anny, Hanny, Grażynny, może też i Ireny oraz Irenny. Tak się jakoś złożyło. Może masz w głowie myśli bardziej szalone niż ja. Może masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Nie płacz, nie płacz, o nie. Może masz oczy, których nie gościł dotąd strach. Może masz w sobie niechęć do wojny i brudnych spraw. Może masz litość, a może uczuć już w tobie. Tylko on i tylko pan synoptyk może takie rzeczy w prognozie pogody w pierwszym zdaniu. Pozostajemy w tej samej ciepłej, polarnej, morskiej masie powietrza. No jak tej samej? No ciepłej to rozumiem, ale dziś przecież cieplej, więc chyba cieplejszej, polarnej, morskiej. No jak zwykle polarno-morska to nam się kojarzy z tym, że polar nad morzem, no niekoniecznie dziś wskazany, bo tam 26-27 stopni powyżej i w cieniu, no ale o tym za chwilę. Dziś na Pomorzu, na północy Wielkopolski oraz na ziemi lubuskiej pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, przelotnie padać, miejscami możliwe także burze, wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, ale w czasie burz porywisty, w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnięcie rośnie, choć w ciągu dnia też będzie ulegać wahaniom, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektarów. hekto paskali. No i chyba dla ciepłolubnych to dobra informacja, bo najniższa temperatura to właśnie 26 stopni. Najchłodniej dziś, jeśli można tak sobie zażartować, 26 nad morzem oraz na krańcach południowych, w Małopolsce i na Podkarpaciu. W większości regionów 27-28 stopni, lokalnie na zachodzie, na Dolnym Śląsku 29, na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce oraz w Lubuskiem do 30 stopni. Tyle od pana synoptyka. A dokąd się wybrać? To za chwilkę także i taka podpowiedź w naszym cyklu Trzy na raz. Chodzi o to, że szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania się różnych wykonawców z różnych epok. Państwa zadaniem odszukać te właśnie wspólniki, spajniki, coś, co łączy trzy różne nagrania. Ciekawi jesteśmy pomysłów. 71335, SMS-owo tu i teraz. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Część pierwsza. Im się kończą urlopy w Warnie, tobie kończy się urlop dziekański. I już myślisz, że skończysz marnie, i już skamlesz jak pies bezpański. Że typ z brzuchem i twoja dziewczyna, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowenne i po prostu wyjedź w Bieszczady. Tak jak rano jedzie się do biura, pluń na bajki, pluń na ballady. Tylko męska literatura, tam są męskie sprawy, męskie bazy. Z nadbudową kłopotów najmniejszych nie daj sobie powtarzać dwa razy. Nie bądź taki nie dzisiejszy. I z gitarą jak Michotek w polski Teksas rusz swoje dynki, wilkom strzelać w paszcze. Po przygodę, po urodę życia pośród leśnych kłóż, tam gdzie życie nikogo nie chłaszcze. Bo nie tylko w kinie są suspensy, więc gdy na zmartwienia nie ma rady, zamiast dzień stracony gonić, zamiast tronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie w Bieszczady. Tobie kończy się urlop w Warnie, im się kończą urlopy dziekańskie, i znów wszystko układa się marnie, i znów skamlesz jak pies bezpański. Że samochód nie pasuje ci do spinek, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowenne i po prostu wyjedź w Bieszczady. Tak jak rano jedzie się do biura, pluń na bajki, pluń na ballady. Tylko męska literatura, tam są męskie sprawy, męskie bazy. Z nadbudową kłopotów najmniejszych nie daj sobie powtarzać dwa razy. Nie bądź taki nie dzisiejszy. I z gitarą jak Michotek w polski Teksas rusz swoje dynki, wilkom strzelać w paszcze. Po przygodę, po urodę życia pośród leśnych kurz, tam gdzie życie nikogo nie chłaszcze. Bo nie tylko w kinie są suspensy, więc gdy na zmartwienia nie ma rady, zamiast dzień stracony gonić, zamiast ronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjeżdżcie w Bieszczady. Taka propozycja w pierwszej części naszego cyklu Trzy na raz. Szukamy czegoś, co łączy. No, tak podpowiadałem kierunek, nazwijmy to destynacji, i już się pojawiły Bieszczady od pana Tomka ze Świdnicy, gdzie 19 stopni. Ciepło, ciepło, dobrze, dostatecznie, siadaj dwuja, tak pamiętam, chyba z matematyki to było. No, panie Tomku, może spróbujemy jeszcze, bo drugie i trzecie nagranie z rzędu, druga i trzecia podpowiedź tym samym na nasze pytanie, zagadkę, co łączy trzy różne nagrania. No, ciekawi jesteśmy państwa podpowiedzi i odpowiedzi i tychże właśnie różnych pomysłów, które rodzą się, tak jak swego czasu w budzikowej łapetynie, kiedy to wymyślałem, właśnie ten dzisiejszy. No, chyba nie taki znowu najtrudniejszy zestaw. 71335 SMS-owo. Teraz to już będzie z górki. Drugie i trzecie nagranie z rzędu. Przyjemnego słuchania, szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi, a na budziku za 24 minuty piąta. Samo

pierwsze tak, po drugie tak, po trzecie po prostu tak. Brawo. Fantastyczne odpowiedzi. Pan Przemek z Krakowa dziś jako pierwszy odpowiada po prostu. Pani Ania ze Szczecina, odpowiedź dzisiejsza po prostu. I jeszcze pan Maciek z Libiąża, po prostu. Po prostu. No taka dziś odpowiedź. Prościusieńka, krótka zagadka muzyczna i na rozgrzewkę tychże muzycznych komórek. Po prostu wyjedź w Bieszczady i Wojciech Młynarski, Strachy na Lachy i ich wersja przeboju po prostu pastelowe. No a na zakończenie Manam po prostu bądź. Taka właśnie dziś prosta odpowiedź. Ale na wyróżnienie zasługuje także pan Marek z Sachalina, który ma się rozumieć, odpowiada, że gitara dziś połączyła te właśnie utwory, które zostały wybrane do naszego cyklu 3 na raz. Ale też pan Tomek podpowiada, bo tak szukałem, różne określenia używane są, czy wspólny mianownik, czy spójnik, spalnik, czy jeszcze coś, co łączy. Pan Tomek podpowiada, bo to może być bardzo dobre słowo, że to mogą być spinki. Spinki do samochodów, czyli kołpaki. A, to ja nie wiedziałem, muszę się zastanowić nad tym. Ale rzeczywiście spinki, coś, co spina jedno takie coś, co spina trzy różne nagrania, może się pojawić także i jutro. I jak zwykle podpowiadam, będzie o wiele łatwiej. Jeszcze może być łatwiej? No może być łatwiej. Tak powiedziałbym po prostu. Po prostu dziękujemy za dzisiejszy udział i rozgrzewkę. Choć rozgrzewka chyba może niespecjalnie wskazana, bo jak wcześniej wspominałem, jeśli chodzi o temperaturę, 22 stopnie. W wielu miejscach oczywiście dwucyfrowa temperatura i trzymajmy się tego, że ciepło wszystkich pozdrawiamy. Godzina 4 minut 44 sekund 44. Się jakoś tak złożyło. Watch it out! Greta, dobra, z samego rana, bo i prośba także między innymi od pana Michała z Głowna o Cepelinów. No myślę, wydaje mi się, że to nagranie wysłane w kierunku Głowna już jak najbardziej spełnia kryteria Cepelinów. Na pewno tych młodszych, pokolenie młodszych. Sygnał od państwa ze Szczebrzeszyna, od pana Antoniego, gdzie chrząszcz brzmi w Szczecinie. Sygnał niby tylko 17 stopni, ale jakoś tak duszno. Co robić? Zasypiam na stojąco, a niedługo trzeba iść do pracy. A zdaje się, że przeciągnął się ten dzień, wieczór, noc panu Antkowi. No to spokojnego dnia życzymy. Sygnał od pani Beaty z zaciepłego Elbląga, 21 stopni powyżej. Stanowczo za ciepło. Pamiętamy z sezonu zimowego grzewczego, pani Beata podpowiadała, że tak naprawdę idealna temperatura do życia to minus 10. No to mamy 30 więcej od tychże ideałów. Pan Tomek z Radziejowa też jest z nami dziś. Słodki transport do fabryki słodyczy. Słodkiego dnia chyba nie trzeba życzyć. Sygnał z miasta Smoka Wawelskiego od pana Andrzeja. Na polu 17 stopni i lekkie zachmurzenie. Meldunek z Poznania od pana Oskara, który zaczyna swoją obecność. Życzy wszystkim dobrego dnia. Bardzo dziękujemy. Sygnał także z tych wczorajszych jeszcze uzupełnień dotyczących pogody i tego, że będziemy tęsknić za skrobaniem szyb, to od pana Darka Zimnolubnego także właśnie podpowiedź, że będziemy tęsknić za skrobaniem szyb tego lata oczywiście. No to pan Tomek uzupełniał jeszcze, pamiętamy, pan Tomek obudzony, że kiedy jest bardzo mroźno, śnieg nie pada i tego się trzymajmy. Na razie ani mrozu, ani śniegu, ani widu, ani słychu, ale nowy dzień rozpoczął się dosłownie 2-3 minuty temu. Mogę wszystko za 10 minut piąta, tak śpiewa Natalia Nykiel. Mogę przeżyć życie, będąc na jego szczycie. Dostawać śniadania do łóżka i całusa w policzek. Mogę mieć świat u stóp, ja to wiem. Mogę mieć takie życie, jakie inni mają sen. Mogę pojechać hen i właśnie tam znaleźć szczęście. Mogę być szczęśliwa tu, mając proste zajęcie. Mogę zdobyć fortunę i komuś ją zostawić. Mogę kochać tak mocno, że wszystko inne to nic. Mogę wszystko. Mogę wszystko. Mogę. Mogę. Tylko dzięki i flotę widzieć jako sens. Zabić w sobie uczucia, być najsurowszym z mięs. Mogę popełnić błąd i wszystko stracić od ręki. Może już go zrobiłam, myśląc, że był niewielki. Mogę wszystko. Mogę wszystko. Mogę. Mogę. Mogę wszystko. Wszystko! Mogę wszystko! wszystko. Sygnały zagranicznie i pan Tomek Al-Dżubail też na nasłuchu. 29 stopni z lekkim wiatrem. To teraz z samego rana chłodne 29, a temperatura w dzień do 46 dojdzie. No i prognoza na najbliższe 5 dni w dokumentacji fotograficznej. Ciepło, ciepło, ciepło. Także ciepło w Finlandii, w stolicy w Helsinkach 18 stopni. Duszne 18 podpowiada pan Artur. Pan Wacław z Delhi daje nam 19, ale już ruch za oknem spory. Indie też na nasłuchu. Toronto i pani Jadwiga 29 stopni wieczorem o 22:22. Spanie do 5 rano, ale też ciepło będzie w Toroncie. 20 stopni w Lizbonie, to od pana Sławka, to teraz, a temperatura dojdzie do 26. Brak chmur i lekki wiaterek. Przyjemny poranek. To od pana Sławka z Lizbony przy porannej kawie. Z zaproszeniami, jak mniemam, także do wypoczynku, tamże właśnie. Sztade na nasłuchu. Wczoraj temperatura sięgnęła 36 stopni. Dziś ma być jeszcze cieplej. To od pana Henryka, naszego wiernego słuchacza za naszą zachodnią granicą. Bardzo pięknie dziękujemy za tę część zagranicznych sygnałów od państwa. Ciąg dalszy po 5. Gdyby państwo mieli ochotę, polecamy. budzik@polskieradio.pl mailowo, 2 2 7 3 telefonicznie, 71335 SMS-owo. Powitanie nowego dnia, prognoza pogody, muzyczne kalendarium, country w budziku. To i więcej po 5. A do 5 4 minuty. From a distance it might be easier to burn. And I know there is no answer. The wheels are spinning, the cards have been dealt so long ago, but the game is only beginning. And I know there is no answer. The wheels are spinning, the cards have been dealt so long. Run out of Tu Trójka, Polskie Radio.